إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله وجه الله سبحانه وتعالى ليو ونقوانبيا ماما وكسلام كوا الله سبحانه وتعالى أمفرديش حجاب قواه Kuna baadhi ya kina mama wanakwambia haya ni masala ambayo baadhi ya mashekhe wanazungumza kuwa ni masala ambayo na ikhtilafu ndani yake. Ikawa hoja kwao kuwa mtu anaweza kavaa hijabu wala asivae hijabu. Lakini fikra hii na hoja hii ni hoja iliyokuwa dhaifu. Kwa sababu ayat zimekuja katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na athar katika sunna wakiwemo masuhaba wa mtume sallama na mama zetu ambao ni wakezi mtume sallama zimekuja athari nyingi za kuonyesha kuwa hijabu ni lazima kwa mama wa Kiislamu sawa au ameshaolewa au hajaolewa ni lazima mama wa Kiislamu afunike mwili wake mzima kuanzia kichwani hadi miguuni nini maana ya hijab wanasema huwa sitrul mar'ati jami'a badaniha wa zinatiha bima yamna'u al-ajanib 'anha min ru'yati shay'in min badaniha aw zinatiha التي تتزين بها ويكون استتارها باللباس وبالبيوت حجاب ya kisheria ni mwanamke kufunika au ni mwanamke kustiri mwili wake mzima na mapambo yote ambayo yanapatikana katika mwili wake labda amevaa nguo ambayo ina mapambo na mapambo yote anayaficha ili wanaume bimaana anaficha yale mambo ambayo hayatakikari kwake wanaume ambao si maharimu wake kuyaona Bali hijabu hiyo ni mtu anaweza kufanya hijabu kupitia manguo yake au mavazi yake au ikawa hijabu kupitia nyumba yake. Mwanamke anapotoka anapobaki ndani ya nyumba yake hii ni hijabu kwake. Kwa sababu kipindi hicho wanaume hawezi wakamuona. Na vile vile mwanamke anapotoka lazima ajipambe na hijabu ya nguo yake bimaana ajifunike mwili wake mzima kipindi anapotoka katika nyumba yake ili wanaume wasiwezi kumuona basi maharimu zake. مما سبق من التعريف للحجاب يتضح أن الحجاب على درجتين كما تلفتنغولية تعريف يا حجاب إن تبينكي أكوا حجاب إيكو درجة مبيلي حجاب يا منامك وكسلام إيكو درجة مبيلي الأولى درجة أكوانزا الحجاب بملازمة البيوت منامك لازيمة أوين حجاب وكو لازميانا ننبياكي bimaana abaki ndani kwake abaki uani kwake ili asitoki wanaume wakamuona liannaha tahjubu an-nisa kwa sababu majumba yale yanawaziwia wanawake an anzwari rijali al-ajanibi kuonekana na wanaume ambao si maharimu zao wal-ikhtilat bihim bali majumba yao inawaziwia wanawake kuchanganyikana na wanaume ambao si maharimu zao ويدل على هذا المعنى قوله تعالى ندليل يا جنب هيلو ني قولياك الله سبحانه وتعالى كيبيندي انا وامبيا وكزي متومه صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن Allah anamwambia wakeze mtume ambaye ni mama zetu, tulizaneni katika majumba yenu, wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, na wala msitokitoki kama walivyokuwa wakitoka wanawake wa kabla ya Uislamu. Wakatafsiri ya kuwa wanawake wa kabla ya Uislamu walikuwa wanatoka wanavaa hijabu, lakini hijabu zao zilikuwa ni nyepesi, zinaonyesha mwili wao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza wakeze mtume watulie, akamwambia watulie katika majumba yao na wasitoki kama jinsi walivyokuwa wakitoka wanawake za kabla ya Uislamu. هذا خطاب من الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك. أبا الله سبحانه وتعالى أنا وانبيا وكذب متوم صلى الله عليه وسلم بالنا وكذب وأمين وات وننجتك جنبهيلو ونواك وأمين وات وننجتك جنبهيلو. وإنما خص الله سبحانه نساء النبي لشرفهن. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya amehusisha wakezi mtume za salama kutokana na utukufu waliokuwa nao, wa manzilatihinna min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na kutokana nafasi ya wakezi mtume kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa annahunna alqudwatu linisa'il mu'minin, na kwa sababu wakezi mtume ndio kiigizo kwa wanawake wote wa kiumini. Kwa ikiwa kama Allah subhanahu wa ta'ala atawaamrisha wakezi mtume sallallahu alayhi wasallam waweze kuvaa hijabu wafunike mwili wao, basi hawa ni kiigizo. Inatakikana wanawake wengine wafuate wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala wa qala ta'ala, akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'altumuhunna mata'a, ikiwa mtawaomba wakeze mtume jambo lolote lile ambalo mnahitajia, fas'aluhunna bi wara'i hijab, basi waombeeni nyuma ya pazia. Hapa Allah anawaambia waumini, ikiwa mtawaomba wakeze mtume za salama jambo lolote lile ambalo mnalitaka, basi waombeeni nyuma ya pazia. Al-ayatul, kisha Allah anasema katika hii aya, dhalikum athhar liqulubikum wa qulubihinna, mkifanya hivyo ndio takaso ya nyoyo zenu nyinyi na nyoyo zao wakeze mtume SAW. Kisha Allah anaendelea, ukisoma aya hiyo anasema, la junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhawatihinna. Al-aya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema, lakini hawana dhambi ikiwa kama watabaki wazi mbele ya baba zao au kaka zao au watoto zao au watoto wa kaka zao au watoto wa dada zao. Ikiwa wanawake watabaki wazi mbele ya baba zao, hakuna dhambi kwa hilo. Ukisoma katika hii aya utakuta Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza wakeze mtume kukaa wazi mbele ya wanaume isipokuwa baba zao, isipokuwa kaka zao, isipokuwa watoto wa kaka zao au watoto wa dada zao na wengine katika wanawake wenzao. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala atafautishe hapa? Aseme wafunike nyuso zao, muwaulizie nyuma ya hijabe isipokuwa watu hawa? Ingekuwa ni halali mwanamke kutembea uso wazi mbele ya wanaume ambao si maharimu wao, basi Allah subhanahu wa ta'ala asinge tofautisha mambo mawili. Hapa Allah anasema mkiwauliza jambo lolote au mkiomba jambo lolote, ombeeni nyuma ya pazia isipokuwa mababa zao labda au kaka zao au watoto wa kaka zao au watoto wa dada zao. Hii ni dalili ya kuwa hijabu kwa mwanamke ni lazima. Ibada Allah, bali Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema, wattaqina Allah, na mumogope Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah kana ala kulli shay'in shahida, Allah subhanahu wa ta'ala anaona yote ambayo mnayofanya. Al-ayatul ula urifat bismi ayati al-hijab, aya kwanza ambayo tumeisoma imetambulika kuwa ni aya ya hijab, لأنها أول آية نزل أو نزلت بشأن فرض الحجاب. وسبب دو آية كوانزا أمبايو يمترمك كتا كفرضيش حجاب على أمهات المؤمنين كواتيز يمتومس وسلم ونساء المؤمنين نقوان وكي ووتي وأميني. وكان نزولها في شهر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة. نآية هيو يمشوك موكا وطانو hijiria ilikuwa ni mwezi wa Dhulqaada, ndo Allah subhanahu wa ta'ala anafaradhisha hijabu kwa wanawake. Kabla ya hapo walikuwa wanatembea bila ya hijabu, lakini mwaka wa 5 hijiria mwezi wa Dhulqaada Allah subhanahu wa ta'ala kafaradhisha kwa wanawake wa Kiislamu wanapotoka watoke wamevaa hijabu. wa sababu nuzuliha, na sababu ya kushuka aya hiyo, ma thabata min hadithi Anas radiyallahu anhu qala, Imam Anas au sahabiyun jalil Anas anasema, qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, siku moja Umar alimwambia Mtume sallama, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, yadkhulu alayka al-birr wal-fajir, hapa kwako kunaingia watu wema na waovu. Lau amarta ummahati almu'minina bilhijab, lau ungewaamrisha wakizako wao wakivaa hijabu, fa anzala Allahu ayat alhijab, ikawa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kushusha aya ya hijabu. Ilikuwa ni mwaka wa 5 hijiria, Allah subhanahu wa ta'ala akaishusha aya ya hijab kwa wanawake wa Kiislamu. Ibadallah, walamma nazalat, kipindi aya hii ilivoshuka, hajaba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nisaahu 'an ar-rijal al-ajanib 'anhunna, kipindi aya hii inashuka, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anawaamrisha wake zake wao wakijifunika wakiwa mbele ya wanaume ambao si mahramu zao. Wa hajaba sahabatu nisaahu 'an ar-rijal al-ajanib 'anhunna, bali na maswahaba wakawa wanawafunika wake zao kipindi wako mbele ya wanaume ambao si mahramu zao, bisitri abdanihin au bisitri abdanihinna min ar-ra's ila al-qadamayn, kwa kufunika mwili wao kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye miguu. Wasitri ma alaiha min az-zina, bali wakawaamrisha wake zao wastiri mapambo ambayo wako nayo katika mavazi yao. Mwanamke anapovaa nguo ambayo iko na marangi rangi ina mapambo, walikuwa wakifunika nguo zao zile na jilbabi zao. Bali stoshi, فالحجاب فرض عام على كل مؤمن مؤبد الى يوم القيامه, حجاب ni lazima kwa wanawake wote mpaka siku ya kiyama, ni lazima mwanamke anapotoka afunike uso wake. عباد الله, قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه, ابن حجر رحمه الله اكتفسيره ايه انسمع, واذا سالتموهن متاعا, اي يقول وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا, ikiwa kama mtawaomba wake zenu mtume au mkawaomba wanawake ambao si wake zenu jambo lolote lile, fasaluhunna mi wara'i hijabi, muombe au muombe jambo hilo nyuma ya pazia. Unapokwenda katika nyumba ya Muislamu, unajua yule mama pale si mke wako, si dada yako, si maharimu wako, unapomomba jambo lolote lile muombe nyuma ya pazia. Bali wanawake wa kiswahaba, namna walivyoelewa hizi aya si kama tulivyoelewa mimi na wewe, au si kama tulivyoelewa mimi na baadhi ya mashehe ambao wanasema kuwa kufunika nyuso si lazima. Tizameni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walielewa vipi hizi aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza akiwasifu wakeze mtume anasema, wa azwajuhu ummahatuhum, wakeze mtume ni mama zetu. Ikiwa kama wakeze mtume ni mama zetu, bila shaka ni haramu sisi kuwaoa wake za mtume, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, hairuhusiwi kwa yoyote kuwaoa wake za mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu unapomuoa mke wa mtume ni kama ulimuoa mama yako. Kwa kama hivi ni haramu mtu kumuoa mama yake, vile vile ni haramu mtu kumuoa mke wa mtume. Ikiwa kama wakeze mtume ni mama zetu sisi, haturuhusi kuwaoa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha kuvaa hijab. Vipi wanawake wengine? Bali Allah subhanahu wa ta'ala, Abali ibn Kathir rahimahullah anasema, lamma amara tabarak wa ta'ala nisaa bil hijab min al ajanib bayyana anna haula'i al aqariba la yajibu al ihtijab minhum kama satnahum fi surati an-nur. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kipindi anaamrisha wanawake kuvaa hijabu, Allah akatubainishia kuwa wanawake wanaruhusiwa kuvaa hijabu isipokuwa kwa watu wao wa karibu peke yao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala yubadina zinatahunna illa libu'ulatihinna, na wala wasidhihirishi mapambo yao wanawake isipokuwa mbele ya waume zao, au abaihinna, au mbele ya baba zao, au abai buulatihinna, au mbele ya baba wa umezao. Kisha Allah akasema, au abinaihinna, wao wadhihirishe mapambo yao mbele ya watoto zao, au abinai buulatihinna, au wadhihirishe mapambo yao mbele ya watoto wa wake zao, au ikhwanihinna, au wadhihirishe mapambo yao mbele ya kaka zao, au bani ikhwanihinna, au wadhihirishe mapambo yao mbele ya watoto wa kaka zao. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala waambie watu waambie wanawake wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa kwa watu hawa? Ni kwa sababu kudhihirisha mapambo mbele ya wanaume kinyume na hawa ni haramu kwa mwanamke wa Kiislamu. Ingekuwa si haramu, basi Allah singebagua uache uso wazi mbele ya baba yako au mbele ya mke wako au mbele ya mume wako au mbele ya watoto zako. Kwa nini Allah abague huku na kula waambie watu ufunikeni nyuso zenu? Ni kwa sababu mwanamke haijuzu kuacha uso wake wazi mbele ya wanaume ambao si maharimu zake. Ibadallah, jambo la pili, alhijabu billibas inda alkhuruj min almanzil. Jambo la pili vile vile, hijabu inatakikana iwe ni nguo kipindi mwanamke anapotoka kutoka kwenye nyumba yake. Wa yadulu ala hadha almaana qawluhu ta'ala, na dalili ya hilo ni kauli yake Allah aliposema, ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alayhinna min jalabibihinna, ewe mtume, waambie wake zako na watoto zako na wake waumini wote wanapotaka kutoka, basi wajifunike majilbabi zao. Maana aljilbab, nini maana aljilbab katika hii aya? Wanasema wanazuoni katika kamusi ya lisanu al-arabi, huwa al-libasu al-wasi'. Jilbabi ni nguo iliyokuwa pana. Alladhi yughaffi jami'a al-badan, nguo ambayo inafunika mwili mzima. Fatalbasuhu al-mar'atu fawqa thiyabiha min a'la ra'siha murqiyatan lahu 'ala wajhiha wa sa'iri jasadiha, ni nguo ambayo mwanamke anaivaa juu ya nguo yake ambayo kavaa ndani, kisha nguo hiyo inaanzia kwenye kichwa, kisha inafunika uso, kisha baada ya kufunika uso, kisha inafunika mwili mzima. Ndio maana jilbabi. Wama ala jasadiha min zina, bali maana jilbabi ni nguo ambayo inafunika mapambo ambayo yako katika mwili wako. Kama ulivaa nguo ya maua, ulivaa nguo ya marangi tofauti, ni lazima uweke juu jilbabi ya rangi moja. Kisha akasema mumtadda ila sitri qadamaiha, kisha nguo hiyo inaendelea mpaka inafunika vikanyagio vya miguu. Wa hadha almaana ashara ilayhi ibn Jarir, na hiyo ndio maana ambayo kaielewa ibn Jarir, bali wa ibn Kathir, na ibn Kathir rahimahullah akaelewa maana hiyo, wa ibn Taymiyah vile vile, ibn Taymiyah wa Razi vile vile, Imam Razi wa ibn al-Jawzi na Imam ibn al-Jawzi wa ghayruhum min al-a'imma, wote wakaelewa kuwa maana jilbab ni nguo ambayo inaanzia kwenye kichwa, inafunika uso, inafunika mapambo ya mwili mpaka kwenye miguu, ndio maana jilbab. طيب وروى ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الايه قال بل ابن جرير اكapokea kutoka kwa ibn Abbas tafsira hii aya akasema amara nisaa almu'minina au amara Allahu nisaa almu'minina idha kharajna min buyutihinna fi haja an yughathina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bil jalabib wa yubadina 'aynan wahida. Anasema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kipindi Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wanawake kuvaa hijabu, akawaambia kipindi wanawake wanapotoka katika majumba yao kwa ajili ya haja fulani, basi wafunike nyuso zao kuanzia kwenye kichwa chao kwa kutumia jilbabi zao, na waache jicho limoja peke yake. Mwanamke anapotoka nyumbani kwake ni lazima afunike mwili wake mzima, aache jicho limoja peke yake. Hivi ndivyo walivyoelewa maswahaba wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, si mimi wala shekhe fulani. Ni maswahaba wa Mtume ndivyo walivyoelewa hivyo. Bali wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam, natizama namna walivyoelewa mambo hayo, kama ilivyokuja katika hadith ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema rahimallahu ta'ala nisaa al-ansar lamma nazalat يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين الايه mama yetu Aisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu wanawake wa Ansar, bi maana maswahaba wa kike wa Madina. Kipindi Allah subhanahu wa ta'ala anashusha hiyo aya ya kufadhilisha au ya kulazimisha wanawake kuvaa hijabu, anasema mama yetu Aisha shaqaqna au shaqaqna murutahunna fa'atajazna biha, wale wanawake wa Ansar wakakamata manguo yao walikuwa nayo wakayachana chana kisha wakajifunika mwili wao mzima. Bali mama yetu Aisha akaendelea kusema katika hadith, yarhamullah nisaa almuhajirat alawwal, Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu wanawake wa muhajirat ambao walihama kutoka Maka kwenda Madina, wale wa mwanzo. Lamma anzala Allah waliyadhribna bihumurihinna ala juyubihinna, kipindi Allah subhanahu wa ta'ala amwambia wanawake wakamate khimari zao wajifunike kuanzia kwenye uso mpaka kwenye vifua vyao, anasema mama yetu Aisha shaqaqna murutahunna fakhtamarna biha, wanawake wa kimuhajirina wakakamata nguo zao wakazichana wakajifunika mwili wao mzima. Hivi ndivyo wanawake wa kiswahaba walielewa aya hizi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza katika aya wala yubadina zinatahunna illa ma dhahara minha, wanawake wasidhihirishi mapambo yao isipokuwa yale ambayo yatadhihirika. Wakatafsiri wanawazuoni akiwemo Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu akasema makusudio ya yale ambayo yamedhihirika ni ile jilbabi ndio ionekane kwa nje peke yake. Mwanamke anapotoka asidhihirishi mapambo isipokuwa ile jilbabi ambayo kaivaa ndio ionekane peke yake. Pasuje lolote lile ambalo litadhihirika katika mapambo ya mwanamke kipindi anapotoka katika nyumba ya mume wake. Vile vile waqad saha an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu fassara qawlahu ta'ala, vile vile ikasih kwa Umar radiyallahu anhu kuwa alifotafsiri kauli yake Allah. Allah anamsifu mmoja katika mabinti wa Shu'aib kipindi walipokutana na Nabii Musa Madian. Nabii Musa akawasaidia, alipowasaidia waliporejea nyumbani baba yao anawauliza ni nani ambaye kawasaidia, wakamwambia ni bwana mmoja fulani huko ndo akakusaidia. Shu'aib akamtuma mmoja katika mabinti zake akamwambia nenda unitie huyo mtu ambaye kawasaidia. Allah anasema faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya, mmoja katika wale mabinti akaja kwa haya, bi maana anakwenda kumita Nabii Musa. Allah anamsifu kuwa binti huyu akaja kwa haya. Tizama namna sahaba Ibn Umar alivyotafsiri hii aya, akasema bitaghathiyati wajhiha bithawbiha, bi maana mwanamke yule alikuja katika hali amefunika uso wake kwa nguo yake. Ndio haya ambayo Allah ameitaja katika Qur'an. Ikiwa kama mwanamke atatoka akaacha uso wake wazi kwa wanaume ambao si maharimu zake, bila shaka mwanamke huyu ana haya. Allah anamsifu binti huyu wa Shu'aib kuwa amekuja kwa haya. Umar ibn al-Khattab anatafsiri haya hiyo, anasema kipindi binti yule anakuja anafika mbele ya Nabii Musa akafunika uso wake kwa nguo yake, ndio haya ambayo Allah amekusudia katika Qur'an. Bi maana mwanamke ambaye afuniki uso wake mbele ya wanaume ambao si maharimu zake, bila shaka mwanamke huyo hana haya. Ibadallah, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wanawake kipindi wamehirimia kufanya umra au hija, akasema la tatanaqqa bil muhrima wala talbasna al quffazaini, mwanamke ambaye kahirimia kufanya hija au umra yuko kwenye ibada asivai niqabu wala asivai magaya kwenye mikono. Kwa mwanamke gani? Mwanamke ambaye kaenda kufanya umra au hija. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hadha mimma yadullu anna an-niqab wal-kuffazain kana ma'rufain wan-nisaa fi an-nisaa allawati lam yuhrimna, kwa hili dalili ya kuwa niqabu na magama wili kwenye mikono ilikuwa ni jambo ambalo linatambulika kwa wanawake ambao wajaenda kufanya umra au hija. Bi maana kama wako nyumbani kwao walikuwa wakivaa niqabu na masoksi kwenye mikono yao. Kisha akasema wadhālika yaqtadhi sitra wujūhihinna wa aydīhinna, na hadithi hiyo inafaidisha kuwa ni lazima mwanamke afunike uso wake na afunike nini na afunike mikono yake kama hayuko kwenye ibada ya hija au umra. Na vile vile mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha anazungumzia katika hali kipindi walikuwa wakienda kufanya umra au hija, haitakikani kwao kuvaa niqabu wala masoks, walikuwa wanaenda hivyo hivyo, lakini tazama hali ilikuwa ikitokea, wanafanya aje? Anasema mamatu Aisha kana rukuban, wale wapita njia wale ambao walikuwa wanakuja kufanya ibada za hija na umra walikuwa wakija, yamuruna bina, wakipita mbele yetu sisi, wa nahnu ma'a rasulillahi sallama, na sisi tuko pamoja na mtume muhrimat, aliyakuwa tumehrimia, hatukuvaa niqabu wala magaa kwenye mikono, wanaume ambao si maharimu zetu wakipita mbele yetu. Anasema mama yetu Aisha, fa idha hadhau bina sadlat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha. Wanawake, wanaume ambao si maharimu zetu, kipindi tuko kwenye ibada ya umra, walikuwa wakipita mbele zetu, tunakamata jilbabi zetu, tunazifunika uso zetu hivi. Tunafunika. Fa idha jawazna kashafna. Wanapotupita ndo tunafunua tena. Hii ni hali ya wanawake kisahaba walikuwa wakifanya. Mtume aliwakataza wakienda umra usivae niqabu. Wakienda hija wasivae niqabu. Walikuwa wanaenda hivyo hivyo, lakini bakipita wanaume ambao si maharimu zao, wanakamata jilbabi zao, wanafunika uso. Wakipita wale wanaume ndio wanafunua. Hii ndio hali ya maswahaba. Vile vile mama yetu Aisha akituhadithia kisa ambacho alizuliwa kuwa kazini. Kipindi mtume alikuwa ametoka pamoja na mke wake Aisha mmoja katika vita. Mama yetu Aisha alipokwenda kujisaidia huko kidogo, akarejea jeshi limeshakwenda. Walimwacha. Mama yetu Aisha akawa milala sehemu hiyo, anachunga huenda watarudia nyuma kumchukua. Mmoja katika maswahaba ambaye anaitwa Safwan radhiallahu ta'ala anhu, alipokuwa angali nyuma yeye akamwona mama Aisha amelala sehemu ile. Mama yetu Aisha anasema kipindi sahaba yule aliponiona akasema la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mama yetu Aisha anasema fakhammartu wajhi bijilbabi, niliposikia sauti yake nikafunika uso wangu kwa jilbabi yangu moja kwa moja. Lakini Safwan akawa amemjua mama yetu anasema wa kana Safwan yarani qabla alhijab. Safwan amenijua mimi kwa sababu kabla ya Allah jafaradhisha hijabu alikuwa ameshawahi kuniona. Ndio maana aliponiona akanijua madam nilikuwa nimejifunika nini? Nguo yangu. Zote hizi ni dalili ya kuwa mwanamke wa Kiislamu anatakikana avae hijabu anapokuwa yuko mbali ya wanaume ambao si maharimu zao. Bali Asma bintu Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhuma anasema Asma radiyallahu anha kunna nughatti wujuhana min ar-rijal, tulikuwa tunafunika nyuso zetu kutokana na wanaume ambao si maharimu zetu. Tulikuwa tukiona wanaume ambao si maharimu zetu tunafunika nyuso zetu. Hii ndio ilikuwa hali ya wanawake wa maswahaba, na hivi ndivyo walivyoelewa ayati za hijabu maswahaba na wakeze. Leo panakuja mtu anakuambia eti masala ya hijabu kuna tofauti baina ya wanazuoni. Kwa nini uache dalili ufuate tofauti za wanazuoni? Akhulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, yakunu hijabu almar'ati fi badaniha bil khimar wal jilbab. Hijabu ya mwanamke ni khimar pamoja na jilbabi. Wal khimaru, nini maana ya khimar? Huwa ma tughatti bihi al mar'atu ra'saha wa wajhaha wa 'unuqaha wa jaybaha. Khimar ni nguo ambayo anaivaa mwanamke, inafunika kichwa chake, inafunika uso wake, na inafunika shingo lake, na inafunika kifua chake, ndio khimar. Wal jilbab, ama jilbabi ni nini? Huwa kisaa kathif tashtamilu bihi almar'atu fi ra'siha ila qadamayha satir li jami'i badaniha wa ma 'alayhi min thiyabin wa zina. Jilbab ni nguo ambayo mwanamke anaivaa, nguo ambayo ni nzito, ambayo mwanamke nguo hiyo anaizungusha mwili wake mzima kuanzia kwenye kichwa chake mpaka kwenye miguu yake, na nguo hiyo inastiri mwili wake mzima na mapambo yote ambayo yako kwenye mwili wake inastiri. Wa hadha madhhab ilayhi an-Nawawi wal-Qurtubi wa ghayruhuma. Na hii ndo tafsiri ya Imam Nawawi na Qurtubi na wengine katika wanazuoni. Kwa hivi vitu viwili ndio hijab ya mwanamke, khimar na jilbab. Khimar inaanzia kwenye kichwa, inafunika uso, inafunika shingo na kifua. Kisha jilbab inaanzia kwenye kichwa mpaka kwenye miguu. Ndio hijabu ya mwanamke wa Kiislamu. Kisha hijabu ya mwanamke wa Kiislamu vile vile ina masharti, na miongoni mwa masharti ya jilbab ayakuna kathifan la shafafan rahiqa. Hijabu ya mwanamke ni lazima iwe nzito, isiwe nyepesi yenye kuonesha mapambo ya ndani. Jambo la pili, ayakuna wasi'a. Jilbab ya mwanamke ni lazima iwe pana, isionye kumbana kama ya leo mwanamke anavaa hijabu, anavaa jilbabi lakini inachora mwili wake. Lazima iwe pana. Jambo la tatu, ayakuna fi a'la ar-rasi la ala, ayakuna min a'la ar-rasi la ala al-qatfaini. Vile vile jilbabi iwe inaanzia kwenye kichwa, isianzie hapa kwenye mabega. Ianzie kwenye kichwa mpaka kwenye miguu yake. Sharti nyingine, wa alla yakuna aljilbab zinata fi nafsiha. Jilbabi hiyo isiwe na mapambo kama jilbabi za leo, unakutana jilbabi zina maua, isiwe na mapambo jilbabi hiyo. Sharti nyingine, wa alla yakuna libasa shuhra, isiwe ni nguo ya thamani ya kujifakharisha mbele ya wanawake wenzake. Nguo anaivaa mwanamke ili mji mzima wa msifu kuwa nguo yake ni kali kuliko zingine. Jambo lingine, alla yakuna muatira, jilbabi hiyo isiwe na mafuta uzuri, asitoke ile akuwa amejipaka mafuta uzuri. Hii ndio sharti ya jilbabi. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, mwanamke wa Kiislamu sawa awe ameshaolewa, hawajaolewa, madam kishavunja ungo, kisha baligh, ni lazima afunike uso wake mzima. Ni lazima afunike uso wake mzima. Ama wale ambao wanaikalia kufunika uso, kuna tofauti za wanazuoni. Anasema Imam al-Khattabi rahimahullah, laisa liikhtilafu hujja. Tofauti sio hujja. Tafauti si hujja. Wa bayanu sunnati hujjatun ala al-mukhtalifaini. Lakini kubainisha sunna kwa watu wawili ambao wametofautiana ndio hujja. Kama yule na yule wametofautiana katika jambo fulani, leteni ileje katika kitabu na sunna. Mtizame katika hao wawili ni nani ambaye kapatia, ufuate kule ambapo wamepatia wanawazuoni. Sio ikalie kuna tofauti za wanawazuoni, kuna tofauti za wanawazuoni, rejea kwenye kitabu na sunna. Kisha tofauti hiyo uitatue mwenyewe madamu umerejea kwenye kitabu na sunna. Allah anasema wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Mkizozana katika jambo, rejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa dadangu wa Kiislamu, mamangu wa Kiislamu, tambua kuwa hijabu ni lazima. Unapotoka bila kufunika uso wako mbele ya wanaume ambao si maharimu zako, tambua unachuma madhambi mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna muomba Allah atustiri sote kwa ujumla na tuelekeze kuna kwa Uislamu wa sawa. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.